Book 2 14 14 الألوان culori الثلج أبيض زبادا este albă زبادا este albă الشمس صفراء. Soarele este galben. Soarele este galben. البرتقالة برتقالية. Portocala este portocalie. Portocala este portocalie. الكرز حمراء. Cireașa este roșie. Cireașa este roșie. السماء زرقاء. Cerul este albastru. Cerul este albastru. العشب أخضر. Iarba este verde. Iarba este verde. التربة بنية. Pământul este maro. Pământul este maro. السحابة رمادية. Norul este gri. Norul este gri. إطارات العجلات سوداء. Cauciucurile sunt negre. Cauciucurile sunt negre. ما لون الثلج؟ أبيض. Ce culoare are zăpada? Albă. Ce culoare are zăpada? Albă. Ma lăunu șems? Asfăr. Ce culoare are soarele? Galbenă. Ce culoare are soarele? Galbenă. Ma lăunul burtucală? Burtucalii. Ce culoare are portocala? Portocalie. Ce culoare are portocala? Portocalie. Ma lăunul caraz? Ahmar. Ce culoare are cireașa? Roșie. Ce culoare are cireașa? Roșie. Ma lăunul sama? Azraq. Ce culoare are cerul? Albastră. Ce culoare are cerul? Albastră. Ma lăunul ușb? Ahdar. Ce culoare are iarba? Verde. Ce culoare are iarba? Verde. Ma lăunul turba? Bunia. Ce culoare are pământul? Maro. Ce culoare are pământul? Maro. Ma lăunu sahaba? Rămădi. Ce culoare are norul? Gri. Ce culoare are norul? Gri. Ma lăunu itaratil ajalat? Aswad. Ce culoare au cauciucurile? Neagră. Ce culoare au cauciucurile? Neagră.